W sumie kiedyś przejmowałem się opinią ludzi, dziś biologia nie może wytłumaczyć, jak mi to przeszło z głowy do dupy. Cześć, siemano, to ta gęba lek, słabe ksywki bez tam jest. Bo jestem poza kontrolą, jak emeryci w ZKM. Wezwasz mnie? Czeka ciebie, jak kładziesz łapę na Majka, gotów na wojnę. Posypię palcami jak piaskiem w oczy. Nie zdążę się podnieść, dajcie mi tych leszczy. Jestem głodny, więc jestem zły. Czuj się, jakbym nie jadł tydzień i dostał bon na stówę do KFC. Mówisz, że wyolbrzymiam w tym ostatnim dwuwersie. W sumie masz rację, wyolbrzymiam, mówiąc, że jesteś leszczem. Czuję się dobrze, czuję się jak jeszcze nigdy. Im sprawia mi to więcej frajdy, tym ty masz głębsze blizny. Ale nigdy odwrotnie, jestem pacyfistą w rzeczy samej. Ale mam złe moce, nad którymi nie panuję. Znów, ale będą mieli jakieś do mnie słyszące kadres, bo mają prostsze myślenie, odpisz całki w tym podkładzie. Bo mów mi Bruce Banner, obracam wszystko w pęk. Natury jestem dobry, czasem bywam zły. Bruce Banner, tak mimo po dzisiaj nagrywam się masakrę na chodnikowych płyt. Tak, mów mi Bruce Banner, obracam wszystko w pęk. Natury jestem dobry, czasem bywam zły. Tak mimo po dzisiaj nagrywam se masakrę na chodnikowych płyt. Tak, słyszałem, że se robisz rap. Lepiej weź to ty. Chciałbyś robić to tak jak ja. I jesteś przez to zły. Nagrałeś se z koleżką trap. Nie masz pewności. I modlisz się przed wrzuceniem tego jak Jason King. Taka nawika, że typu łapie korba, a ona leci na to jakby była wojna. Coś we mnie mówi mi zrób stos, więc słucham siebie i nagrywam. Potem zapisuję to i słucham siebie. Chcesz dowieść, że mój styl nie zmienia gry? Fajnie, jesteś jak 50-15, nie masz nic na mnie. Przez ciężki trening jest wyżej od tych gości. Gdy pada z nóg, wyciągają parasolki. W tej grze znikasz w kilka chwil, jak nie czujesz tego dystansu, jak Shaquille O'Neal. Więc robię to tak, kładę to, chuj, dawaj dalej. Mów mi Johnny Knoxville, bo mam w dupie to, że się wyjebałem. Mów mi Bruce Banner, obracam wszystko w pęk. Natury jestem dobry, czasem bywam zły. Bruce Banner, tak mimo po dzisiaj nagrywam se masakrę na chodnikowych płytach.